أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. دي ركوك سلو رمو واقع ذكر كي ده قوم عاد شهيد هود عليه السلام لقلشيو او مخکې ما تاسو ته ویلو د هر نبی د هر پیغمبر بیان کې 15 خبرې دي 15 خطابات دي او د هر یو واقعې خلاصه بدایي چې وګوره کوم چې منون کې وو الله هغې له بچاو ورکو او کوم چې نه منون کې وو مکذبینو الله تباه کړ که نه. کذبت عاد المرسلین نسبت د دروغو کړو عادیانو انبیاو ته لېږلو شو ته ور یو نبی لګل شوی دی خو د یو نبی تکذیب داسې دی لکه د ټولو انبیاو تکذیب شي ځکه مرسلین جمع ذکر کړه. مرسل پیغمبر ته وی واحد دی او مرسلین جمع ده. اذ قال لهم اخوهم کله چې وی دی دا رور دی معنی د دې نسب کې رشتہ دار دی دینی رور ولې نه مراد یا اخوهم معنی کله چې وی دی تا ناصح دی خیر خوا دی هود هود علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه ځان بچ کئ نو د عذاب نه بم بچ کنه نه ریګید الله انی لکم رسول امین یقینا تاسو ته استاد امانتدار رسول ما قاصد ما الچی ما د الله د طرف نه او هغه چې کوم وحی را لګینو زما په واسطه را لګی د رسالت منصب داغی زموارم رسول امین امانت دارما مانا دا اللہ دا طرف نچما تا سوی لکی گئی که کمی بیشی نکو ما نو فتق اللہ نو یرو که دا اللہ نواتیعونو تابداریو که زمان وما اسألکم علیه من اجر او نو غالم ستاسونا پدے بیان حس مزدوری حس بدلا حس اڑا اجر نو غالم ان اجری الا علی رب العالمین نه ده بدله زما مگر پر رب العالمین هغه برا کوي چېره ثواب پته میم او د آخرت د درجو مرتبو پته میم د دنیا د پیسو نه او بیا بیان شروع کو هغوی ته چې اتبنونه بکل ریع آیا تاسو جوړوئ په هره ډېره کوئ آیتن نخا تعبثون عبس کار کوئ عبس کار کوونکی ریعوی مرتفع من الارض اغز مکه چې هغه لګ برې ډیر کې چې وته وي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي او ری ډیر کې دي او ری د دې واحد راضي قتاده رحم الله وی ری طریق ته وی لارې تا قرطبی نقل کړو عمار قول نقل کړو چې هغه وی دا غرته وي او واحد ری ادا او جمع ریا عمرازي ری عمرازي امام مجاهد وی هو الفج بین الجبلين دا د دوه غرونو مینس کې چې کومه تنګ لار تلی کنه درچه وته وي اغه طریع وي او مقصد دا چې دی په داسې زینو کې غټ غټ زینو مکانات جوړ کړو آیا نه حدا کنه وي خپل نخې پرې دونه نوم داغي نخې روزي دی په ځای نو په غټو غټو غرونو کې برا پوسټي جوړ کړې وي خپل پاغي کې دی په ځای بنگلې جوړ کړې وي غټو خلک نو دا خو یا بس کار کوي تا بسو او اتتخذون مصانع او جوړوي تاسو عالیشان مکانات مصانع جمع د مصنع دا او دا بنگلې ته وي هغه کور ته چې هغه بنگلې مصانع عالیشان عمارات جوړوي لعلکم تخلدون گویا کہ تاسو به همیشه اوسه تاسو څه خیال لے عمرم لگ دی او که مصنع جوړه بنگله جوړه ناغا په ګارانټی چې 200 کال بسنه کیږي نو عمر رسوله دی ابو الدرداء رضی الله عنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی مشهور روستو دور کې اغا یو ځل وکتل چې کسان داسې دي چې باغی کې د دنیا لالچ ډیر پیدا شو یو کور جوړ کیو بیا غوله خوان نور کی بل جوړ کی بیا ول هغه خوان نور کی نو بل بنگله جوړ کی نو دې پدی اړم علاج بس ساتي نو ځی لاړ شي د دنیا را نو یو ځل جمعات کې غو ته تقریر وکړو په یا اهل دمشق او دمشق والا یو ټول خلق راجم شو چې رسول الله صحابي دې بیان کول غواړي څه خبره کول غواړي چې راجم شو نو الحمدلله او حمد الله واسنا علی حمد و سلام داغه نرسته وی وی الا تستحيون الا تستحيون الا تستحيون درزلا آیا تاسو حیا نه کوي تاسو نه جوړ حیا تللی دا تاسو کی جوړ حیا نه د پادشوي الا تستحيون تجمعون ما لا تاكلون اغه مال جمع کوي چې به ونه خوره تاسو نه پادشي جمع کوي خولې نشي او تبنون ما لا تسكنون دا سیا باده کوي چې اوس یې پکې نه باجی وکړی لا او لګ وخت پاست دي نه تله ابل سو کراغلی باغی قابض شي ښا او تعملون ما لا تدركون دا سی امیدونه کوي چې اغلان دې کولې نه شایې تا عمر تر دې ځای رسیدلې دې امید دې اسمان سره خبرې کوي دوره پړتلې دې قد کانت قبلکم قرون تاسو نو مخکیم څه پیړې تیرې شوې دي څه امتونه تیرې شوې دي یجمعون فیعون اغیبا مالون جمع کول نلوخو کے بے کے خودل قرآن کریم میں جمعا فاوعا رعا کی دی کنا لاکر کی بن کی دیدا پارا چکا حفاظت پراتی کنا بینک کے جمع کی کنا یجمعون فیعون جمع کول کول بس داغی طول زندگی پا دے کے تیرے شے ہوا او یبنون فیوسقون عبادے کول انخی مضبوط عبادے کڑی دی داستی عبادے چننو تا دنیا حیران دا مصر کې احرام دي د فراعنه په دور کې پاغزه کې اغي ځان له مقبره بادشاهانو جوړې کړې وې دا چې مقبره دي چې ډېری غټي مقبره او پاغې کې چې کوم پیسې او دولت لګېدلې دي ناغم ډېر لوی دولت او ځکه دنه پکې سره سپینر سره راځم دي او دا چې یو قسم زوینه جوړ کړې دي چې کوسه به ترې نه به دی خواتلې نه به دی خوا سره خطا کیږي چې ځل پکې دنه نه نوځي په احرام کې غټ حرام چې دی پې کې 10 لاکھ بلاک استعمال دي 10 لاکھ بلاکونه استاد بلاکونه نه خلک شي ګټه له ګټه تراشلې ده د ګټې پوخ بلاک دی خو مضبوط نو 10 لاکھ بلاکونه پکې استعمال دي او د هر بلاک وزن 2.5 ټن دی دا تقریبا 1 کروڑ امن عمل برازي چې سوچ وکې او په داسې اندازې باندې جوړ کړی دا چې د پاسه بلی کلی دي چې دا مونږ پښپک نه اشته کې جوړ کړل خو روسو د مور بچې دې پیدا شي او پښپک کا لګې روان دي مون جو کړه پښپک میاشتې کې دي او موږ خلکان لیکلي دي او زمور بچي د روسو پیدا شنو پښپک کاله کې روان کی مانه دوره مضبوط ته کم دروازه چې لګېدلې هغه هم ګټه ده دې غره ته اوس ربل بلاک لګېدلې دي او پاره خاص انداز باندې زور راشي او تکړه خلکو دوه کسانو بزو شه زور باندې غره ته کولاو شي دروازه ارسو کې کولاو لم نشي هغه ګټه دوچو لیکه د ګټي دروازه وته لګېدلې ده زمانی په دې رشيوي دي 15000 کال او شو چاغه جوړ شوی دی او لا تر اوسه دنیا حیرانه ده چې دا بلاکونه روړ دي پس صفا کړیو د دې سره کوم اوزار ته خو دنیا ترقی کړې ده کنه یروی دا ټیکنالوژي دور دی په ټیکنالوژي دور ته خود کسانو نه پر پرکی جوړ شو کسان خو نه ختمیږي او دا غي ځوانه باړې ډېرې مضبوطی باړې چې سوچو کې ته هغه دو کس یو کس باندې باغی زور ورکو نن چې ته پیشل کسان زور وکي کنه نو اله غبلاک کولوږي او بیا دی حیران پدې دي چې دا بلاک دي د غټ نه سمجو غټه تراشلې دی یو خپل خو خمدې دا بلاک ته جوړ شوی دی غټ مضبوط بلاک او اندازه تن چې د یو بلاک 2.5 ټنه وزن دی نو دا 70 من شو تقریبا او یا من یو بلاک دا غټ غټان دی ښا وړ غټان نه هغه وته چې دا راول څنګه یې سره بو دا هغه اوزار وسرو کنه هغه تراول دی یخی دی او ته اوس کولی شي دا جدید دور دی ځکه نه دوی د ګټو نه بلاک جوړ کړي نشته رشه کې بلاک دی یا خخ کې مخدیده به استعمالي ناغز کوته وي ويبنون فيوسقون بعده به کول ډیره مضبوطه آبادې ښا دا اوس چې مې دا سټوپې مو به روزي کنه عزیز دی راکې او ځبل دی دلته موږ ورشاو د دې رستو خلقو چې دا اوس تیر شوی دی یا 1200 کال یا 1400 کال یا 2000 کال مخکې تیر شوی دی نو دا هغه آبادې وګوره نو تاسو دا چې یو دیوال لګښ هغه باندې ساتر کوي هیڅ سره جدید دور چې کومه وسلې مسلې دا په مسر نه کوي یو خو زمونږ دادی کنه دې باندې خو چې لو لګین ټول دیوال بګه د پوه ایو غلی چې هغه سیخ پکې نشته ګټه ده او کته چې کوم فرش جوړ شوی دی نو فرش هم د ګټه دی چې دا لا کومه ګټه ولا تراش کړی ده او د ګټه فرش دی ګټه فرش کیږي ګټه لا ګولې ده کته دا دلته پیر صاحب بادام کې چې ورشي لکون تکي ډیره پارتلل په کاری چې د مخکنو قومونو هغه سیزونه ولې عبرت پته والی نو پاغه کې وګور هغه تنظیم ډیر لوی تنظیم دی ډیر لوی غار او پاغه کې راغی نه چې کوم وګور ودی چینه ته کوی دی غار ته کړل دی نو ته وای چې دې بالکل سفارا اوستره راځي لکه چې میار سره وی نه کنا او پرینه باندې دارا پر پرې کې سفارا شي راځي کنا ته سپلو مپلو را تک شانته سفارا اوستره چې دا غي سره سو کوم اوزار و سره دا دل دستا په دې کڼډو کې چې کوم کوی دی دې ته لګو ګور رام چا کنه ستری ها تاسو نه تکړه خلکو اغي تاسو نه زیات مضبوط وي ادا اوسنه دور دا خو بیا لاغی نه زیات کم دي زمونږ مشران چې زمونږ نه خو دا چې لاغی مشران چې دا غی نه خو دا غی نه مخکې جلال شي دا غی نه خو غوري تاسو باړه الله ورکړي چې دنیا وته حیران و کم از کم د یو یو تن د دې زمونږ د 200 کال مخکې چې کومه باړه وي کنه نوم دا غی اندازا تن درې غزا دو نیم غزا دا قدو نن چې مونږ کې دنګ سړی نه پینځه پټي چې دنګ نه پینځه پینځه پټي دا سه باده کولی چې ابنونه فیو عملونه فیطیلون امیدونه کول نډیر اوږدو اوږدو امیدونه کول پاس به عملهم زورا واصبح جمعهم بورا دا غي امیدونه خاورې شو دروغو دا غي سچ جمع هغه ټول هلاک شو او اصبحت مساکنهم قبورا دا غ بنگلو نه قبرونه جوړ شو ښه قبور شو نو سوئی الا ان معادا ملکت ما بین عدن و عمان خیلا و رجالا عادیان چې د عدن نه راواله تر عمان پوری دا ټول زیونه داغي د پیاده او د سورونه ډکو نو مې اشتری مني میراث عادم به درهمن یا به درهمن سوکشتا چې زه به د عادیانو میراث په 2 روپے خرڅم منسو شو صاحب دې شو او تاسو لګې په دې کې ورنه نوتی تتخذون مصانع لعلکم تخلدون وتتخذون جوړوای تاسو مصانع بنگلې عالیشان عمارات لعلکم تخلدون گویا کې تاسو به همیشه اوسه پدې کې عمرم لګ دې امید هم ډېر غټ دی پاجو واقعاتو کې راځي چې ملک الموت هغه د یو پیغمبر سره روانو غالبا سلیمان علیه السلام اسرائیلی واقعي دی لا نصدق ولا نکذب او د عبرت لپاره وې نو په دې کې اوتن لګیا دی او هغه چمیار ته وی چې کاکا دا سپلې دا سو ګنده چې کال خدا څخه نه کیږي ګنه دا سپلې کې او ګنده نا غو خاندل او ملکو خاندل فرشتي ا دې تاسو کولې خاندې وی ما ته حکم شوه دی چې د دوی ادري ګنټي دی یا سلور ګنټي ماځګر د نه ساو اخلا او د امید تو ور امید د دار چې یو کال سپلې زمونږ لګي دا حال د دنیا د امیدواری تتخذون مصانع لعلکم تخلدون او ظلم درکې مشته وای زاب پښتم کله چې نیول کوي د خپل مخالفینو پښتم جباری نیول کوي په داسې حال کې چې ظلم کوونکی اے سجوشمن سره د ظلم معاملہ کوي اذا ضربتم ناسا ضربتم جبارین اصل کې داسې دی معنی ضربتم ضرب الجبارین زاد المسیر ابن جوزی وی کله چې تاسو نیول کوي د خپل مخالفو د دشمن نو نیول کوي په داسې حال کې چې ظلم کوونکی اے باغ ظلم وسره کوي بیا بتشوی اصل کې حمله تا ان بطش ربک لشدید حمله کول دارنګ نیول د دشمن او د مخالف سکنجه کول ګوره دا خو واقعا دا قوم عاد کې دا خبره رااله پیغمبر هغه ته تقریر کوي نو داغه په تقریر کې دا خبره هغه ته نصیحت په تور رااله چې ظلم مکوي نیول چې کوي نو بیا ظلم کوي په خلقو ظالمان یې ډیر او خلقو دنه مچې دم جوړو مچې دم نه ما مچه وي در باندې شک نه لګي زابه پښتوم به پښتوم جبارين وي مچ مچه به در باندې نه لګي ولا الله بند وي مچه ټیک دا کی دي شي د الله هر کلام کې برکت ست دي نه مخه د آیات وي د بل آیات وي د بل هم در دم دي هغه به در باندې شک مګ نه لګي چې ستا په اعتقاد دي چې د الله کلام دي کنه خو دې کې بل یو عبرت پروت دا خو د نبی بیان دي او قوم ته خبره کوي چې او تاسو سو ظلم کوونکی ظالمانو چې تاسو د وس د لاندې نو سچل وسره کوي ادا حقیقت دا ظلم کا پاغه دور کې ونه په دې دور کې هم به انتها ده چې په هیڅ شي دا د وس د لاندې نو به مګی سم دا سچل وسره کوي او چې په هیڅ شي دا زور اور ولګو کله سره پنجا شوم کار خرابې کې نو به بریدو ته ګوره بریدو راز وړاندې کړه چې بدل کړه روانه دا داغي حالمو وای زه بطشتم بطشتم جباری کله چې نیول کوي نو نیول کوي په داسې حال چې ظلم کوونکی فتق الله نو يره کې دا الله نه واطيعون زما تابعداري وکې زما خبرو منه او مخکم فتق الله واطيعون ویلو رستم فتق الله واطيعون نو دا کې دي شي بیانونه جدا جدا دي او غدل ترانه کل شو یو دي شي دي ادم دا چې مخ کې تقوا او اطاعت عقیده کې او دا تقوا اطاعت په عمل کې ده نو تکرار نشته واتق الذی او يروا کې دا غزات نه امدکم بما تعلمون چې تاسو له درکړی هغه نعمتونه چې تاسو پیژنې تاسو به پوهیږئ ښا وګوره لکه سوچو که ځان کوو کا تاکي داخلي ډیر نه عام دي الله یا خارجي نعمتونه دا وګوره امدکم بما تعلمون امدکم تاسو سره امداد کړی تاسو له درکړی هغه چې تاسو پیژنې امدکم بی انام و بنین درکڑی دی تاسولا ساروی و زامن دادل اللہ درکڑی دی خواه او جنات نو باغونا و عیون و چینی نو انی اخاف علیک عذاب یومنا علیکم عذاب یومن عظیم یقیناً زیاریگم پتاسو دا عذاب دروز لوینا نن کتاسو منلو نکلو نعمتون اللہ دیر درکڑی دی نعمتون ناشکری مکلا کنا نو سباب اللوی عذاب کی مبتلا شے قیامت عذاب نو قالو دم در سرکشان دی اغیو تاوی سواؤن علینا برابر دمونتا اواعستا کتمونتا نصیحت کے ام لم تکم من الواعزین یا کنی دا نصیحت کون کنا اسے با لگیا ہے نو تر ما خام اخو لگیا ہے زان لبان سے رسکڑے کہوی مونگی اخو منو نا مونگ تا خودوالا برابر دی کتا نصیحتو کی ام با مونگ ساتر نکی گی یا کنی کے ام اگا شانتی ہو لگا سنگ چو او بیوی دا مون په دې مې راوا چې مونږ زوم لکیږو به دا په خوانه دستور را روان دي نه هاذا الا خلق الاولين ندي دا مگر عادتونه د مخکنو مشران دي یو معنی دا ده معنا ما هاذا الذي نحن عليه من الحیات والموت الا عاده لم يزل عليها الناس في قديم في قديم الدهر قرطبي دا مونږ په کوم ټیپ مونږ یې راځه خو پس مخکنه را روانه رسوک مری سو پیدا کیږي مونږ هم سو سرکشان یا دا مطلب دی چې دا حاضر اشاره د دی دین ته ده دا چې مونږ په کوم دین یو د شرک او د کفر د دین یادو نو نه دا مگر خلق الاولین دین دی مخکنه مخکنو مشرانو مونږ خود مشرانو په دین روان یو د زړو په دین روان یو ان هاذا الا خلق الاولین دین هم د عبد الله ابن عباس روایت فرای خلق عادت ته وای کنه نو ځان معنی کولی شي ندی دا مونږ چې پیو مگر دین دی د زړو د مخکنو مشرانو یعنی لی دا مگر عادتون دی دا مخکنو و مونگ یا استازه کهو مونگ باغی روانیو او یو غلوم بی مانا و ناغی سر بدری مانی جوری شی دیکی و ما نحنو بی معذبین او نیو مونگ عذاب کلی شوی دا چاوی مڑا چی مونگ لبا عذاب را کئی اس عذاب نظام نشتا فکذبو ہو نو نسبت دا دروغ وی کوا غطا همیشا دیکی اصل که تمادی مرادی مانا وو لگیا و یو رضی ندکڑے روزانه لگیا و تکذیب کوا فاحلکنا هم نمون حلاک کلن دانه چې کنه الله غیله مهلت نه ورکړي هر زمانه شل کالا دیرش کالا سلويخ کالا ته بیان شو فغی د عادت او فکذبو نفع اهلکنا تمون هلاکل ان فی ذلک الایه یقینا پدې کې خامخا نخلا عبرت دے وما کان اکثر مؤمنین نو اکثر دا ایمان لرونکي و ان ربک له هو العزیز الرحیم او بشک رب ستا خامخا غ زور اور ذات مهربان زور اور دے نو دشمن لبا عذاب اور گئی رحیم دے دوستانو باندې مهربانی گئی تو پینځم واقعا کذبت ثمود المرسلین نسبت د دروغ کلو ثمودیانو لګل شوتا یو نبی تکذیب کړي د صالح علی السلام خدا یو نبی تکذیب دا سیده لکه ټول انبیاء او چی تکا جمع ذکر گئی از قال لهم اخوهم کلچوی دیتا اخوهم خیرخواد دی یا رور دی پا نصب کے صالح صالح علیہ السلام الا تتقون اعتاسو زان نبچ کوئی دا شرک نو دا کفر نو دا مخالفت نو انی لکم رسول امین یقیناً ز تاسو ته رسولیم امانتدار فتق الله نو يرو کې دا الله نو اطیعونو تابعداریو کې زمام وما اسالکم علیه من اجر او نو غوالم تاسو نه په دې بیان باندې اس مزدوری اس بدلا اس اړه ان اجری الا علی رب العالمین نو دا بدلا زمام اگر پرب د مخلوقات دا وګور هر نبی بیان کې دا خبر وی ها چې زه دې اس پته منې ما ار نبی الله خیر خوار علی گلی ځکه اخوهم وی اخوهم زه صرف خیر خوای کوم او دین د الله دین نصیحت حدیث کې راځي الدین و النصیحه دین خو خیر خوای ده کنه نو زما مقصد خیر خوای ده او زه کوم تاسو خیر خوای خو الله بر ال اجر راکې دغه په تمه مې نجری الا علی رب العالمین اتو ترکون فی ما ها هنا امنین آیا تاسو به پری خو دې شه پاغه نعمتونو کې چې دلته دی پامن کې داتل ته چې کوم نعمتونه تاسو له درکړې شوې دي نو تاسو څه خیال لګئ ټول عمر وبدې کیو اته تر کو نه تاسو پرې خو دې شه فیما ها ہونا هغه نعمتونه کې چې دلته دي امینین پامن کې دا کوم نعمتونه دي نورستو بدل لې فی جنات و عیون په باغونو په شنو کې وګوره خسته خسته باغونه الله درکړې دي دا د میوه باغونه دي او چینی دي او زروع او کروندې دي فصلونه دي و نخل او قجوری دي طلعها حظیم چې غونچکونه د هغې تازه دي نرم نرم دي حظیم هغه غونچک ته وي الذي قد عینع و بلغه چې هغه پوخ شوي او حظیم هغې ته وي هغه کجوري ته هم وایي لیس لهن نوا چې په هغې کې اړوکې نه وي او حظیم اللین ته هم وایي چې نرم وي ښه او حظیم الطلع قبل ان ينشق عند القشر چې تر څو پورې د پوستکي نه چاو دی نهی کنه لاغتی غنطهی ناغی تاوی او حظیم دا اللذی تحشم و تحشمن دا آغی تاوی چه دیر زر میده کی گی پخ لگی دا سی میوره چه زر میده شیخ لگی او چاوی حظیم رو تب تاوی بار صورت زاد المسیر کی ابن جوزی گنا قوال لا نقل کلیو تقریبا وو پوری او دا ټولو مطلب دا چې تازه تازه میوی دل اللہ در کئی صفا میوی دل در کئی حظیم بلکل تازه دیخا او دا آغا وقوم تازه دا دی وقت دا بنی د دې وخت راغوزه کني چې دې په پاسه کې مسپریګان یو کې نه باغې تازه ساتي چې دا نور څومره مرزونه نن خواري دي چې ګورې لار چا هپټایټس سی دي دار چا وګوره بلډ کینسر دي کینسر دي یو سری بل اټول د دې دلاسا چې دې سيزونو باندې غسپریګان یو کې اکثر کسان بیا احتیاطونه کوي نو دا سی وکړي په کار خدای چې دا پټونه بټونه یو خو بل خو اگر چې کېم دن ناصر تلیخه لازم کېم زمون زهري شي دي دلته چې کومه شانګه او داود خېلې مونږ ورکو کنه دې ځای لمر رسول دینن چې دا کوم فصلونه په غیر او پړتي کې کنه نو دې کې دا غیر اثر پروت دی خامخاول د زمکه نه هغه نامیاتي اجزا راکاږي کنه دې غندب کې هغه هندو نه نو طبيب خو دې اگر چې بعضی کسان وي مسلمان شوی دی والله عالم کوئی کسانو ته غږ نه کوي نور مسلمان دي خو خبرې خو دې ښکارا خبرې دي چې خبرې کوي ډېر قابل هم دی په خپل فن کې هغه وی لا تر اوسه ما د بازار غنم یا د چا غنم نه خپل پټي کې پټي هم شته جداد شته په پر خپل پټو کې ځان لکرما او ډیرانی سره وتا چو ډیرانی سره وتا چو ما باغ سره باندې غ فصل کی او یوان اوسم د ډیرو سیزونو په نسبت باندې وی داخلي ځان له لنګ ساته دی په یو کې الله ډیر نعمتونه یې خېدی دی دا کامله غذا ده شملې پدې کې دی ماسته پدې کې دی پیروي پدې کې دی کوچ پدې کې دی وړي پدې کې دی پنیر پدې کې دی دا یو سیز دی نو دا خوره کنه وی چې تاسو باندې به مرزونه راشي دی وې تاسو لګي د دنیا خوندونو په تشوي دا خو خوندونه دي زایقې دي کنه چې مونږه تا پته ساته لګي چې زایقې راځنه جوړه ده مونږه خورولو زره وګرځو ورجو ده زره وګرځو پکړی ده او خپل پیدا کی دي شي سو کوی دا مړو چرګ دې مړ شوی دی یانه دې مړ شوی خای کرا سو باسي نو چې هغه را سي ته وباسو هغه نه چھوڑو هغه نه صفوف جوړ شي چې جوړ شي هغه پونو ته بند شي او ما ته خرو او دا خو د بار نه بکیم راځي ګوره اصل مصاله د بار نه راشي په کې دلته کی پونه ودا دي پچی امنګ هغه خرو ډیر مېن یو بیگنه او پای کې وګوره دا چې غندونه دي چې نه هغه ساده طریقه ټوله ختم شوې ده دا الله نعمتونه درکړي تاسو له چې حظیم تازه تازه خوره کنه او تن هیتون من الجبال او کنستل کوي تاسو د غرونو نه بیوتن د کوټو فارحین چې کاریګری کوونکی فارحین یو معنا کاریګری کوونکی حاذقین صنعتها یا چاوی ویدی که دا حی بدل لدحینا نراسل که دی فارحین مانا خوشحالی کون کیه فارحین چاوی فارحین مانا عشرین چا دیر مستی کون کیه بطرین چیو دوئی بطر کیا و عشر کرا غلیه تکبر کوئی یا فرحا کل عبستم یا بس کار کوئی اسی زان لڑا چوئی دا پاتی کی دن کی دی نټولی معنی په دې ټکی کې پرتی دي زاد المسیر کې ابن جوزی اخر تبیرا نقل کړی خپل تفسیرونو کې نو تاسو چې دا جوړوي ډیر معنی حقیقت دار چې مهارت ډیر اوس مره ته وي چې په کومه طریقه غیب لا کو نه جوړ کړی دي یا اوس هم دې ته لاشه چې دا کوم زاړه داغي زویونه دي کنه او قلاګانې جوړې کړې وي نو داغي بادو ته ګورن تا ته پته ولګي چې او خه مهارت و سره دا مهارت هم شته او طاقت هم شته اوس هم دا زړو سيزونو سره لوي قیمت دي ادي چې کوم واخلی او زور چیز ملو شي نو ګورا په دغه زینو کې چې کوم نوادرات واره دي هغه ډیر لوی قیمت دا غي ور کوي دا ولې دا غي صنعت ته ګوري سور لوی صنعت دا اوسو چې زمونږ کوم مشران کې رشي دي دا کوم نه وکړو د دې نه مخکې چې کوم او پای کې تاسو دا ګلکارې لیدلې یا په دې ګلونو هم لیدلې په دې دغه کې دا دې مشرانو چې غیلا څنګه په کومه طریقه به کول چې تر اوسه پورې دنیا اگر غونډي د نوادراتو په شکل کې پراتې ریخه چې دا دغه خلکو کاریګری و فاری هین ډیر مهارت وکي فتق الله واتيون يرو کې دا الله نو تابعداریو کې زما مخکې تقوا اطاعت پاقیده کې او دا تقوا اطاعت په عمل کې ده اولا تطيعوا امر المسرفين او خبر ممنه د مشرکانو مطابقيږي د کار د مشرکانو سو مشرکانو د سخ خلاف عبد الله بن عباس رضی الله عنه مصرف په معنا د مشرک دي د زاد المسير ابن جوزي نقل کړي او دا نه کسانو چې ډېر فسادیان ورته ډېر سخت خلاف وکړه دا مصرفین دي ښه وکانه په مدینه کې 9 رحت یفسدون فی الارض دا نه کسان دي الذین دا کسان دي یفسدون فی الارض چې دی روانه کوي په ځمکه کې ولا یصلحون اسلام نه کوي د دې مقصد روانه دي اصلاح نه دا اگر چې نوم ولله اصلاح یې کړي ځکه ډېر کسان دي د اصلاح په شکل کې افساد کوي وې دا مونږه اصلاح کو جوړ جاړي کو حال لاره جروانه کوي خلق شرک کې بدعت کې ګناه کې جرم کې مبتلا کوي کنه نو قالو اغي ورته وې انما انت من المسحرين یقینا ته خدا غا کسانو نه چې خېټه ډکې مړه ته خود مونږ په شان سره یې کنه خوراک کې کنه مسحر الذي له سحر چې دا غلري خېټه یې کنه لره خېټه لره مونږ له نوراني په کارو چراغلې ته خود مونږ په شان دي یادې ممانا انما انت من المسحرين یقینا تداغ خلق نه چې جادو په کړه شوی دی او لیونه شوی دی جادو دې حد تر رسیدلې چې لیونه شوی دی امام مجاهد او قتاده وی انت مسحور لا عقل لگا تا باندې جادو شوی دی عقل ختم شوی دی حافظ ابن کثیر نقل کړو او دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه داغه تفسیر داو چې دا رئیته وی رئیته رئیلری دی ویخه معنی ته د خوراک کوونکو نه ما انت الا بشر مثلنا دارو سو سره لګیوم نه ته مگر بنی ادمی زمون غوندا نفعت به آیاتن ز پیش کا معجزہ ان كنت من الصادقین کا یہ رشتینو نا قال ان غورت وی هذه ناقۃ دا دوخه لها شرب چې د دې د پارم نمبر دو بوس کو دے ولکم شرب یوم معلوم او استاد ر پارم نمبر دو سکو دروازه معلومه دے اوخه د کټ نه روته د الله په قدرت باندې کغی وته موږ لري ګټ نو خپه پیدا کا وخه تر وته وته یو خو وروته اوس یو خبره یادو ساته دا اوخه وبس کی نو یو ورځ به دا وبس کی یو ورځ به تاسو سرویس کی زکه وی هغه به وړي ریس کلي هغه نه دغه به و چکل چې نه به و چکل دور به وس کلي او بل ورځ به تاسو سره سارو نمبر او بل ولا تمسوها بسوء مرسو دی ته هیڅ تکلیف فیاخذکم عذاب یوم عظیم کني وبني سي تاسو عذاب دروازه لوي عذاب چراشی نو مغل روز لوی شي کنه دا عذاب روز لوی کنه دا دنیا غ روز چې روز باندې دی باندې عذاب را تاغه مراد ده یا دا قیامت عذاب مراد دی نه خو خود یوم عظیم فاقروها نو دی پریکل اندامونه داغي اقروی زخمی کولو دا ور ټول ته نسبت وکړه حالانکه کار یو تن کړی پتا تا صاحبهم وی فنادا صاحبهم پتا تا او اقر اغه صاحب له आवाज ورکو اغه تور راواغسته اوخه زخمی په گزاره په قزار ابن سالف نومیو او یلتا سارو والا کسانو یو جنې او پکې خيستا او داغه ساروی ډیرو ویږي وی چې دا په مونته لبا جوړکلا یو ورځ با دا وبس کی یو ورځ د مو سرویس کی کدا اوخه چام بلکلا کنه نیو خدا چې د مال به زما ټول داغي زو په نکاح سره په قزار وي چې کوم کنه خلک ته خوشاله ونور ځکه الله ټول د نسبت کو چې په اخروها کار ټول کړل هلکه ټول نه کړی کار یو تن کړی صرف چې هغه وخه زخمی کړی دا او راوی غرزول اخته ولا کټ کړی او به دې گزارو کو او هغه نور په خوشاله ناغي ته نسبت کو ردی زینه دا مسله مخې تراله چې الفاعل والکاتم سویانی کم سړی چې کار کوي او کم ته خوشاله دواړو یو مرتبه ده څه فرق پکې نشته ځکه کوم ته ویلی چې کله غلط کاروي نه رد پیوکې پلاسې بند کړو که پلاسې نشي بند کول نه پخلې پیرا دو کړو که پخلې نشي بندولې کنه ډېر سمې دي نه پړکه بوته په دوه ورنل ته باندې ساري کې کبه دې دریو کارونو کې یو کارونه کنه ولې سورا ازالک حبته خردل من الايمان اخوا د غوخت ور دانې مریمان نشته د وړي دانې مریمان نشته شرشم ودانه چې نره دانه دومره ایمان نشته ختم شوی دی د دې وجه نه هغه ټول ته نسبت کو چې فاقروها او دې کې ما ته دا مسله معلومه شو چې نن نو مستعمخه ته کم جرم کیږي د امواج پلان کی کوم نه او پلان کی چې کو ته سره خوشاله وي خو تا هم هغه ته خبرون تندې ولاړې ته سره ملګری یو شي دې کې فرق نشته او دا څو کم یاروي مجبورې مې چې مجبوره وي کنه نو په کارو چې خپل نه تلې چې ته وجلې اول نه خو څوک داسې نشته چې څوک په دې خبرو باندې وجنې د نبی عليه السلام د طریقې خلاف کیږي د الله د قول او دغه فرمان خلاف کیږي نو پاغه ده کې پیرا دوکا کنه تاسو کوجنی نه چې بای دا غلط کار دی او کرد دې په نشو کوله ډیر یې ری دین او لکه ولې بد کتل لکه بد کتل دای شي کې بنه شریکی دي نو دې که خو جوړه غډه شی او تاسو سناست شو پاړه پکې وای شو پاړه پکې وای ډوکی سپینه نو دا جوړې چې پکې غړې دي ا دمان نظری شرا وستي ور دي دا کور دا خځه ټوله ډمې وې دي پکې غړې دي ټوله ډمې غړې دي او ته پاغه ډوړې کې خو پارام باندې ناس دی او دې په غوړه کړه ټوله ځان دا الله بنده وای تاقروها قران کریم خوئی اغي طول ما یو شان دکړو تاقروها ټول زخمی کړه ټول دا کار کړل یو تن نه کړي نفاس بهونا دمین نو ګرځیدل پشیمانه پیمانه شو فاخذهم العذاب اونې ولغیل عذاب عذاب سو صحه پر راغلی وکنه چغه پر راغله وی سلام چې په چغه واله کنه نو ټول نو په پړسی دی لوله ټک چاو دی دا دې چغه نه دای الله پاک اوازونه ورکړي ښا فرشتو د اوازو مذاب جوړيږي ښا اواز چې چغه په ولا دا چې چغه ولا چې ورونه داخله چې وکړي بس هغه ځای اٹکل شو دا به تنی پرتی دي انهم اجازو نخل خاویہ لکه تنی دی ټړی تنی دی کنه د اونو د کجورو هغه پرتی داسې پراته ول ډیر دنګ دنګ او ډیر باډه والا خلکو کنه او یو چغه رټینګ نشو یو چغه الله چې حلاکینو په یو چغه حلاکی دا چې چغه چې دی برداشت نشي کولی د وګونو پردې ولاو مشلې یړو ولاو مشلې ښا ان فی ذلک الایه یقینا پدې کې خامخا عبرت ده خو ما کان اکثرهم مؤمنین نو اکثر دا غی ایمان لرونکي و ان ربک له هو العزیز الرحیم او بشک رب ستا خامخا زور ور دې مهربان بار بار په هر واقع کې بدا جمله راځي ما ته وی سوچ پیو کا یو خدا چې دنیا کې اکثریت دا کافر دی ما کان اکثر اقلیت کی دی ایمان والا دا مویا چې لګي لګ خو ایمان والا ډیر دا نوري باطل پرستی او دې دوه ټکو رستو کې اشاره کوي چې په دې د الله نه مونږه نو څو وخت پورې مهلت درکې خو بیا به عذاب کې راګیریږي ځکه عزیز ذات دی عزیز ذات ته مهلت درک اخر کې به رسکنجه کی او رحیم مهربان دی نو بده کې ایمان والا د تسلی ورګي ښا چې کبه تاړي سختېری تکلیفونه دې د الله دوست دی الله مدر باندې مهرباني کوي رحم وکړي بیا ودا ګوره کذبت عاد المرسلین نسبت دروغ کلو عادیانو لګلو شوتا اذ قال لهم اخوهم انبیاء کله چې ویل دي تا خیر خوا د یهود هود علی السلام لا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه د کفر نه انی لکم رسول امین یقینا تاسو د پاره رسول یم امانت دار فتقوا الله نو یرو کې د الله نو واسیو نو زما حکم منه زما خبرو منه زما تابعداري وکي وما اسالكم عليه من اجر او نو غوالم تاسو نه په دې بیان هیڅ بدلا ان اجری الا علی رب العالمین نه دا بدلا زما مگر پر عبد مخلوقات اتا بنونا آیا تاسو جوړاوای به کل ریع پہاڑ ډیر کای یا پہاڑ لار کی آیتن سنخا تا بسونا بس کار کوی دا دې د پاره جوړی چې نور خلکو ته پته ولګی کنه چې دا غی جوړ کړل د پاسه به کلن سبا مشته ها خلاص مړه جوړ کین د پاسه په اولوی بورډو لګی دبل دور چراشی نه غیته او اولی کبال کې زو قرسی نه په خپل لګی آیتن تا بسو او تتخذون مصانع او جوړوي تاسو علی شان مکانات لعلکم تخلدون گویا کې تاسو به همیشه وَإِذَا بَطَشْتُمْ كَلَجْنِي وَلْكَوَيَ لَچَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ نونی ولکوئے پا داس حال کی جی ظلم کو انکیے فَتَّقُ اللَّهَ نُو يَرَوْكَ دَا اللَّهَنَا وَاتِعُونَو تَعْبِدَارِيُو كَي زَمَا وَتَّقُ اللَّذِي يَرَوْكَ دَا غَزَاتْنَا عَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ که تاسو له درکړی دي هغه نعمتونه چې تاسو یې پیژنې امد تکم بیان عامه و بنین درکړی دي تاسو له ساروی او زامن و جنات او عیون او باغونه او چینه انی اخاف علیکم یقینا زیریګم پتا سو عذاب یوم عظیم د عذاب دروازه لوینا قالو ناغي و توی سوا ان علینا برابر د پمون باندې او عستا ک توا اس وکي ام لم تکم من الواعظین یا کنشت د واعظ کون کنا ان هاذا ندیدا إلا خلق الأولين مگر عادتنا دي دمخنو مشرانو وما نحن بمعذبين او نو يوم عذاب کړي شي فكذبوه ناغي نسبت د دروغو کاغه پیغمبر تا فاهلكناهم هلاك المغي ان في ذلك الايه يقينا پدې کې خامخا عبرت او ما كان اكثر المؤمنين او اکثر داغي ایمان لرونکي وان ربك له هو العزيز الرحيم او بشكر رب تا خامخا غزور او ذات مهربان كذبت ثمود المرسلين نسبت د دروغو کړو سمودیانم انبیا او تا اذ قال لهم اخوهم کله چې وی اغیتا رور داغي په نسب کې یا خیرخوا داغي صالح صالح علی السلام الا تتقون یا تاسو ځان نه بچ کوی انی لکم رسول امین یقینا ز تاسو ته رسول یم امانت دار فتقوا الله نو یروکه د الله نواتیونو زما تاویداریو کې وما اسالکم علیه من اجر او نو غواړم تاسو نه پدې بیان هیڅ مزدوری هیڅ بدلا ان اجری الا علی رب العالمین نه دا بدلا زما مگر پر د مخلوقات اتو ترکونا آیا تاسو بپری خودی شای فی ما حاہونا باغ نعمتونو کی چی دلت دی آمینین امن والا فی جنات و عیون پا باغونو پا چینو کے و ضروعینو پا فصلونو کے و نخلینو پا قجرو کے فلعوها حظیم چی غنچکون داغی ترو تاز دی یا نرم نرم دی و تنحتون من الجبالی او کنستل کوئی تاسو دو غرون بیوتن دو کوٹو دسمستو فارحین کاریگری کو انکیے یا فارحین مہارت کار کونکیے یا فارحین پا ڈیر زیب و زینت کے یا فارحین پا مستے کی مستی کونکیے یا فارحین ابس کار کونکیے فتق اللہ واسیون نیرو کے دالانا و تابداریو کے زمان ولا تطویو امر المصرفین او ممن خبر دا مشرکانو اللذین آغا کسان یفسدون فی الارض چروانے کئی پزمکا کے ولا یسلحون او جوڑ جاڑے نکئی اصلاح نکئی قالون آغی وردو انما انت من المصحرین یقیناً تو خدا بے عقل نئے یا یقیناً تو خدا آغا کسان انہیں چی خوراک کئی یا یقیناً تو خدا جادو کلوشو نئے لیونو نئے ما انت الا بشر مثلنا نیتو مگر بنی آدم زمون گندہ فاتی بی آیت نزا پیش کس موجزہ سنخا ان کنت من السادقین کئی تدریشتینونا قالانو پیغمبر وطوئے آزی ناکتن دادوخا لها شربن چردی دا پارم برخ دا دوبو ولکم شرب یوم معلوم او استاذ را پارم برخ دا دروازی معلومی ولا تمسوها بسوئن او مر سویدی تحس تکلیف فیا خودکم عذاب یوم عظیم کنیو بنی سی تاسو عذاب دروازی لوئے فا قروحا نو دی پریکل اندامون داغے فا اصبحو نادمین نو گردی دلخ پیمانا فا قدهم العذاب نونی والدیل عذاب ان فی ذلک لآیا یقیناً پدے کے خامخا عبرت دے وما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر داغی ایمان لرن کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بے شک ربستا خامخا غزور اور ذات مہربان